ciebie. Chciałem się pochwalić, że kupiłem w Media Expert nowy, duży telewizor. A, no to widzisz, to teraz podczas meczu żaden detal ci nie umknie, nie? Pokibicować trzeba na całego. A jak? Bo w Media Expert nie masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwają wybory parlamentarne. Przewodniczący PKW przestrzegł, że członkowie obwodowych komisji nie mogą pytać głosujących, czy wydać im wszystkie karty do głosowania. Do południa w wyborach zagłosowało ponad 22% Polaków. Długie kolejki były m.in. w Belgii. Nie stwierdzono dużych strat przyrodniczych po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym z początku października. Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie mogą pytać głosujących, czy wydać im wszystkie karty do głosowania, przypomniał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Pytania miały związek z trwającym referendum. W trakcie konferencji prasowej PKW przypomniała, jak powinno wyglądać wydawanie karty do głosowania. Martyna Szymczakowska. Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie mogą w żaden sposób sugerować przyjęcia bądź odrzucenia kart. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że w wielu komisjach pytano wyborców, jakie karty chcą otrzymać. To wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. PKW wydało komunikat, który natychmiast trafił do obwodowych komisji wyborczych, co, jak powiedział Sylwester Marciniak, przyniosło oczekiwany efekt. Z tych informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że w znaczący sposób ograniczono to nieprawidłowe działanie obwodowych komisji w tym zakresie. Przewodniczący PKW dodał, że na godzinę 12 nie odnotowano żadnych wydarzeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg wyborów czy przedłużenie ciszy wyborczej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A frekwencja do południa wyniosła 22,59%. To więcej niż przy okazji wyborów parlamentarnych sprzed 4 lat. Tłumnie udział w głosowaniu biorą m.in. Polacy w Belgii. W niektórych miejscach utworzyły się nawet kolejki. Nasi rodacy mówili brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, że choć mieszkają za granicą, to czują się związani z Polską. Nawet mieszkając tutaj, jestem Polką. Moje serce bije. Interesuję się tym, co się dzieje w Polsce. Zawsze pani bierze udział w głosowaniu? Zawsze. Dlaczego? W ciąży zawsze biorę udział, bo to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że wcale nie jest powiedziane, że będę tutaj mieszkać do końca życia. Czuję się bardzo związana z Polską. To jest obywatelski obowiązek, nawet dla takich, którzy są już 40 paru lat w Belgii. Pan tyle lat tu mieszka? No tak jest. Ja jestem z tak zwanej emigracji solidarnościowej. I zawsze pan bierze udział w głosowaniu? Zawsze biorę, przez wiele lat byłem w komisji wyborczej, no ale teraz już pałeczka jest oddana młodszym. W Belgii w tym roku do głosowania zgłosiło się 2 razy więcej osób niż w poprzednich wyborach. W sumie ponad 20 600 naszych rodaków. Ostatni pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym nie spowodował bardzo dużych strat przyrodniczych. Ogień pojawił się w rejonie Olszowej Drogi na początku października, kiedy w parku było bardzo sucho. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Artur Wiatr, powiedział, że udało się uniknąć dużych strat, ponieważ bardzo sprawnie i szybko przebiegała akcja gaśnicza. Nie oznacza to jednak, że pożar nie zaburzył równowagi panującej w ekosystemie parku. Pewnemu zaburzeniu uległa cała ta struktura kępowa tego torfowiska, co jest istotnym elementem dla funkcjonowania całości takiego miejsca. Ogień zawsze niesie ze sobą destrukcję. Często nie dostrzegamy tego gołym okiem. Nie widzimy tych bardzo skomplikowanych powiązań. Niemniej jednak wiemy to, że bagna to bardzo dynamiczne układy i jakiekolwiek zaburzenie, jakiekolwiek zakłócenie w funkcjonowaniu właśnie tego ekosystemu niesie ze sobą z pewnością negatywne skutki. Jak podkreślił dyrektor, na szczęście nie doszło do pożaru torfu, który jest bardzo trudny do ugaszenia i którego pożar powoduje ogromne straty przyrodnicze. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak z Akademii Papieskiej w Warszawie powiedział, że podróże i pielgrzymki Jana Pawła II pozwoliły przełamać wiele barier. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia stwierdził, że działania papieża podczas podróży pokonywały niechęć i uprzedzenia. Na przykład 1985 rok katolicki papież spotyka się ze 100 tysiącami młodzieży muzułmańskiej w Casablance. Czy powiedzmy potem też pierwszy raz w historii znanej nam papiestwa i Jan Paweł II przekracza próg synagogi rzymskiej. A potem pielgrzymki niesamowite, gdzie Ojciec Święty i z Peresem i z Arafatem. Pielgrzymka do Ziemi Świętej, pielgrzymki, które przełamywały wiele także murów niechęci czy uprzedzenia. Jutro minie 45 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Papieski, który co roku przypada w niedzielę przed rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Ewa Mierzejewska. Nadal utrzymuje się długi korek na A4 na obwodnicy Krakowa. Na jezdni w kierunku Katowic zator zaczyna się przed węzłem Kraków Południe, a kończy daleko za węzłem Tynieckim. Wydłużył się też korek przed punktem poboru opłat Brzęczkowice w kierunku Katowic. Zator ma w tej chwili ponad 5,5 kilometra. Problemy nadal też utrzymują się na wyjeździe z Zakopanego. Tam kierowcy cały czas jadą w korku od Nowego Targu do Klikuszowej. I mamy też wypadek na 32 na odcinku Sulechów w Olsztyn w Kargowej na 88 kilometrze, gdzie zderzył się samochód osobowy z busem. Ruch odbywa się w tym miejscu na przemian jednym pasem i taka sama organizacja ruchu jest na drodze krajowej nr 45 na odcinku Wieluń-Czarnożyły. W miejscowości Wydrzyn na 179 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i przejazd jest częściowo zablokowany. I jeszcze S7 od Łomianek w kierunku Warszawy. Tutaj utrzymuje się długi kilkukilometrowy korek. Niedziela deszczowa, nad morzem burzowa. Do końca dnia chłodno i wiecznie. Termometry pokazują maksymalnie 12 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno i przelotny deszcz, przede wszystkim na północy. Ogłoszenie społeczne. Spotykamy się w poczuciu jedności z wszystkimi na świecie młodymi, którzy idą ku przyszłości i ku tej przyszłości. Szukają dróg wśród obaw, ale i także wśród nadziei. Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia. 23 dzień papieski. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wyślij SMS stypendia pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Marian, do poniedziałku weekendowe rabatowanie w Media Expert. No, czyli co? Super produkty w super niskich cenach. Dokładnie, na mediaexpert.pl. No się wie. Bo Media Expert tanie masz. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A wy gdzie się poznaliście? No, normalnie. W pociągu. Zaczęło się od spojrzenia. Całą drogę chciałem zagadać. Zapytał, jaka będzie następna stacja. Spanikowałem. Więc to ja zaprosiłam go na kawę. Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Słuchowisko EcoUFO, czyli dlaczego należy wspierać rolnictwo ekologiczne na naszej planecie, biorąc pod uwagę, że innej możemy nie mieć. Dziewczynka Asia pomaga uratować kosmicie Astrusiowi jego planetę. W Polskim Radiu Dzieciom pierwsza część już 17 października. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Myślisz, że jesień to czas refleksji? Oczywiście. Ja to mam taką refleksję, że jesienią jest czas na milion. Nowość. Zdrabka czas na milion. Wygraj nawet milion złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 10 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Gramy, a potem będzie tylko ciekawiej. Pół minuty po godzinie 17, tak sobie myślimy, że to dobry czas w trzeciej stronie medalu, żeby posłuchać o rugby. i niewiarygodnej wręcz historii reprezentacji Irlandii. Trwa Puchar Świata we Francji. Irlandczycy rozpoczęli ten turniej jako liderzy światowego rankingu, jako najlepsza drużyna ostatnich kilkunastu miesięcy. A pożegnali się z marzeniami o mistrzostwie już na tym etapie ćwierćfinału. To po prostu klątwa, bo Irlandczycy jeszcze nigdy nie do najlepszej czwórki w Pucharze Świata nie weszli. Wczoraj zatrzymała ich Nowa Zelandia. O szczegółach Robert Grzędowski. Mecz Irlandii z Nową Zelandią w ćwierćfinale Pucharu Świata przez wielu nazywany był przedwczesnym finałem i zaczął się wspaniale. Najpierw hymny, w tym Ireland's Call, rugbowy hymn Irlandii. Rugbowy, bo w tym sporcie gra reprezentacja całej wyspy, bez podziału na dwa państwa. Ta pieśń, Ireland's Call, zawsze wywołuje dreszcze. Chwilę później Nowozelandczycy zaprezentowali swój wojenny taniec, hakę. A po tej rozgrzewce dalej było tylko lepiej. Przyłożenia, potężne szarże, pokaz technicznych umiejętności. Znakomity mecz, godny wspaniałych zespołów, trzymał w napięciu do ostatniej minuty. Zwyciężyli Nowozelandczycy, czyli All Blacks, 28-24. W ostatnich minutach obronili to prowadzenie heroiczną postawą w defensywie. I właśnie obrona była tutaj najważniejsza, o czym mówi Mariusz Lidl, były rugbysta i komentator meczów Pucharu Świata. Przede wszystkim Nowa Zelandia wygrała defensywę. Sporo piłek, które udawało się odzyskiwać Nowozelandczykom. Te karne, które były przeciwko drużynie Irlandii, to był wynik doskonałej presji w defensywie drużyny nowozelandzkiej i no, stara rugbowa prawda. Stałe fragmenty gry plus gra defensywna przyniosły sukces drużynie All Blacks. Nowa Zelandia gra dalej. W półfinale zmierzy się z Argentyną i będzie faworytem. A Irlandia, cóż, nie przełamała klątwy ćwierćfinału. To 10. Puchar Świata w rugby, a po raz 8. Irlandczycy odpadli właśnie na tym etapie. Pamiętamy o tym, że Irlandczycy jeszcze nigdy w historii nie zabrnęli w Pucharze Świata dalej niż do fazy ćwierćfinałowej. No i ta klątwa trwa w dalszym ciągu. Tym razem na drodze stanął zespół All Blacks. Los tak chciał. Pech? Chyba tak, bo faktycznie z większością ćwierćfinalistów Irlandia mogłaby sobie łatwo poradzić, a wpadła akurat na Nową Zelandię. Co ciekawe, to może być ważna informacja dla polskich siatkarzy i kibiców polskiej siatkówki. Przecież w ich przypadku też można powiedzieć o klątwie ćwierćfinału. W XXI wieku w 5 olimpijskich występach 5-krotnie biało-czerwoni zatrzymywali się właśnie na ćwierćfinale. Mówię o tym, bo przykład rugbystów z Irlandii pokazuje, że ta faza turnieju jest wyjątkowa, a w wielu przypadkach najważniejsza. Dlatego warto odpuścić sobie pompowanie balonika i zapowiadanie medali. Niezależnie od klasy i pozycji w rankingach, ćwierćfinał tak ważnej imprezy trzeba szanować wyjątkowo. I nieważne, z kim przyjdzie się w nim zmierzyć. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego. weekend z piłką reprezentacyjną, bezligowej, no ale my ekscytujemy się również tym, co się dzieje w siatkówce. Memoriały Arkadiusza Gołasia, Tomasza Wójtowicza, no ale chyba pierwsze skrzypce w ten weekend odgrywają Bartosz Łosiak i Michał Bryl, którzy grali wczoraj w półfinale Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej, które wciąż trwają w Meksyku. No i niestety naszym nie udało się pokonać, a było blisko, nawet dwa meczbole. Grali ze Szwedami Dawidem Achmanem i Jonatanem Helwigiem. Było 1-2. Przegrali dosłownie na przewagi w tiebreaku. No i o przyczynach tej porażki mówi trener kadry Grzegorz Klimek. Tak naprawdę o porażce zdecydowały, myślę, może nie brak decyzji, ale troszkę złe decyzje. O tak, to jest coś, co wpłynęło na porażkę. Chcieliśmy chyba w tej końcówce tiebreaka zagrać na 110%, zamiast zagrać na 95% plus 5% dobrego pomysłu. To myślę, że zadecydowało o porażce. Ta minimalna różnica wynikała z tego. Mieliśmy piłkę meczową w górze, no brakło troszkę zimnej krwi. Myślę, że następnym razem będzie lepiej i wyciągniemy z tego lekcję. Oby zimnej krwi nie zabrakło. O godzinie 20:00 wtedy Łosiak i Bryl zagrają z Amerykanami Theo Brunerem i Trevorem Krabem, a stawką tego meczu będzie brązowy medal Mistrzostw Świata. Było o siatkówce plażowej, teraz halowej. BKS Bielsko-Biała w Tauron Lidze Pań 3-0 pokonał Wolej Wrocław. O 17:30 Radomka Radom zagra ze Stalą Mielec. No ale my pytamy państwa, ile będzie w dzisiejszym meczu? Wygramy z Mołdawią, powetujemy sobie to, co się wydarzyło w Kiszyniowie. 2-2, 7-3, czekamy na państwa telefony. A Gruzja wygrała 4-0 z Cyprem. W kwalifikacjach Euro nie mielibyśmy nic przeciwko temu, jeżeli nasi piłkarze wygraliby w takich rozmiarach. To była grupa Falls z utworem, który jak kula upasuje do biegania. My właśnie teraz będziemy mówili o bieganiu. W odstępie tygodnia padły dwa niezwykłe rekordy świata w maratonie. Najpierw Etiopka Tigisit Assefa w Berlinie wyśrubowała go do poziomu 2:11:53, poprawiając dotychczasowe o ponad 2 minuty. Potem Kenijczyk Kelvin Kiptum w Chicago pokonał 42 km i 195 metrów w 2 godziny i 35 sekund. Obydwa rekordy budzą podziw, ale i wątpliwości dopingowe. Między wierszami wspominał ich trener biegania Kuba Wiśniewski. Nowe rekordy świata, które jeszcze 5-10 lat temu wydawałyby się kosmiczne. Teraz ze względu na szybki postęp w biegach długich, wynikający z treningu, ale również z technologii, mam na myśli tutaj buty, nie wydają się aż takie właśnie z kosmosu. Natomiast czy budzą one podejrzenia dopingowe? Co tu dużo mówić? Kenijska federacja jest wciąż na cenzurowanym. Niedawno omalże nie podzieliła losu rosyjskiej federacji, wykluczonej przecież z międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych, ze względu na to, że tamtejsza agencja antydopingowa notorycznie łamała rozmaite przepisy. Takimi substancjami, o których się mówi, to są oczywiście ketony. Ekspert dopingu w sporcie, profesor kardiolog Marek Postuła. My o ketonach słyszymy w kontekście diety ketogenicznej, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród zwykłych zjadaczy, tu nie chleba, ale tłuszczów. Bo to jest to dieta, która polega przede wszystkim na eliminacji węglowodanów i przestawieniu metabolizmu wątrobowego na przede wszystkim spalanie kwasów tłuszczowych. W konsekwencji dochodzi do produkcji czegoś, co się nazywa ciałami ketonowymi. No i dzięki temu nasz organizm dostaje takie superpaliwo. Dlatego nazywamy superpaliwem, że ilość energii, którą jesteśmy w stanie uzyskać, czyli ATP, jest no dwukrotnie wyższa niż w przypadku chociażby spalania kwasów tłuszczowych, a już nie porównując to zupełnie do spalania glukozy, czyli tego źródła energii, które wydaje nam się, że to jest najbardziej energodajne źródło energii, nic bardziej mylnego. Buty startowe z karbonową wkładką i o bardzo lekkich piankach, grubych, lekkich piankach. Ekspert sprzętu biegowego Tomasz Domżalski. Na pewno pomagają w biciu rekordów, ponieważ bieganie w takich butach jest zwyczajnie mniej męczące, a o to tutaj chodzi głównie w maratonie, żeby ten koszt wysiłku poniesionego w trakcie wyścigu był jak najmniejszy. WADA tego nie umieściła na liście, natomiast Związek Kolarski Movement for Credible Cycling, MPCC, do którego, co ciekawe, nie należą te czołowe drużyny, takie jak Jumbo-Visma czy Ineos Grenadiers, czyli teamy, które nam się kojarzą z wiecznym zwyciężaniem tych wielkich turów w ostatnich kilku latach. One nie są w tej organizacji, a ta organizacja jasno zakazuje stosowania ketonów jako suplementów poprawiających wytrzymałość. Na tropie dopingu w maratonach i w kolarstwie, jak się okazuje, również był Krzysztof Łoniewski. Kiedy gna tak przed siebie w powodzi deszczu i tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak ryzyka, to zjawia się. Ta autostrada. koszykarskiej NBA trwają ostatnie przygotowania do startu nowego sezonu ligi. To już 25 października. Pierwszy raz od wiosny na parkiecie zobaczyliśmy w barwach San Antonio Spurs naszego Jeremiego Sochana. Wraca po kontuzji, a okazuje się, że piątek 13 października akurat dla niego był dniem szczęśliwym. Do gry powrócił on po 7 miesiącach przerwy. Polak wystąpił w spotkaniu pre-season San Antonio Spurs. Pre-season to ostatnie przygotowania przed zasadniczą już częścią rozgrywek. Kibice w San Antonio nie mogą się już doczekać oficjalnego startu NBA. Warto podkreślić, że na sparingowej konfrontacji z finalistami Miami Heat na trybunach w Teksasie zasiadło 17 tysięcy kibiców. Jeremy Sochan wyszedł w pierwszej piątce, a legendarny trener Greg Popovich dał mu pograć przez 25 minut. Jeremy Sochan zdobył 10 punktów, do tego dołożył 6 zbiórek, 3 asysty i przechwyt. Trafił 4 z 10 rzutów na kosz. Spurs pokonali ostatecznie grających w mocno okrojonym składzie Miami Heat 120 do 104. Zaraz po tym spotkaniu w mediach społecznościowych nasz koszykarz napisał: nie grałem od 7 miesięcy, dobrze jest wrócić i zrzucić tę rdzę. Natomiast na spotkanie z dziennikarzami o przygotowaniach do nowego sezonu, jak zwykle uśmiechnięty i tryskający humorem Jeremy Sochan powiedział m.in.: it's been great. Wszystko przebiegało dobrze. Odbyliśmy kilka zgrupowań. Latem każdy z nas pracował na siłowni. Czasami spotykaliśmy się nawet całym zespołem. Staraliśmy się w tym wszystkim mieć dużo zabawy. Razem chodziliśmy na obiady, graliśmy też wspólnie w kręgle. Potrzebowaliśmy tego, aby razem to zrobić. Teraz zobaczymy, co z tego wyniknie. I think it would just be me for now. I've tried to, you know, get the whole team to do it, but we'll see what happens. Mówił Jeremy Sochan. Sezon zasadniczy w NBA startuje 24 października. Do tego czasu Spurs rozegrają jeszcze 3 spotkania sparingowe. Dwukrotnie zmierzą się z lokalnym rywalem Houston Rockets oraz Golden State Warriors. Natomiast na samą już inaugurację zasadniczych rozgrywek zobaczymy 2 hitowe spotkania. Mistrzowie Denver Nuggets zmierzą się z Los Angeles Lakers, a Golden State Warriors z Phoenix Suns. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Yeah. 20 minut zostało do godziny 18, 20 minut zostało do zakończenia trzeciej strony medalu. Dość świeża informacja z koszykarskich parkietów. Trefl Sopot pokonał Dziki Warszawa 96-85. No, to jest o tyle ciekawe, że Dziki do tej pory znakomity początek, trzy wygrane z rzędu. Powygrywali wszystko, nawet z Legią Warszawa ostatnio w derby stolicy. No, liczymy, że dziś nie przegrają Bartosz Łosiak i Michał Bryl. Przypominamy, o 20 zagrają o brązowy medal Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej. Przecież to jest olimpijska dyscyplina, więc ważna, ważna konkurencja. Rozpoczął się mecz Radomki Radom ze Stalą Mielec. Pozostajemy przy siatkówce, ale oczywiście w odmianie halowej. Pierwszy set i remis 4-4. Wcześniej BKS w Bielsku Białej, określanym tu i tam małym Wiedniem, pokonał Wolej Wrocław 3-0. A co w hokeju? Jak twój synek, Darek? Ach, Legia Warszawa, Żacy młodsi, czyli 2012 rocznik i młodsi, grali w turnieju kwalifikacyjnym do Pucharu Niepodległości. Wygrali 3 mecze, 1 przegrali z ŁKH na zakończenie, ale 2 z tych odniesionych zwycięstw to były mecze po karnych. W związku z tym zamiast za 3 wygrali za 2, no i trochę im zabrakło, więc nie zagrają w finałowym turnieju. Szkoda, no ale tak bywa. Emocje były. A hokej to świetny sport i namawiamy rodziców, żeby zapisywali dzieci, także dziewczynki, wbrew pozorom, na zajęcia z hokeju. Teraz hokej kobiecy jest na fali. GKS Katowice prowadzi z Unią Oświęcim 1-0. Po pierwszej tercji Energa Toruń z STS-em Sanok również 1-0 prowadzą. Także dzieje się. Pierwszy gwizdek na Narodowym o 20.45. Zagramy z Mołdawią w przedostatnim meczu kwalifikacji Euro 2024. Czy pojedziemy do Niemiec na Mistrzostwa Europy, to się okaże. Państwa ten mecz ekscytuje równie bardzo jak nas. Ja jestem życiowym optymistą i życzę chłopakom wygranej. Po tym, co zobaczyłem w meczu z Wyspami Owczymi, nie było to rewelacyjne, ale grała drużyna. 2-0 dla oczywiście Orłów. Telefon do nas to 22,7 trójka w eliminacjach do Euro. Grają nie tylko Polacy, ale także Włosi. Na stadionie Świętego Mikołaja w Bari zgodnie z oczekiwaniami rozbili Maltę 4-0. We wtorek w Londynie na Wembley Italia zagra z Anglią, czyli czeka nas powtórka finału poprzednich Mistrzostw Europy. Z Rzymu opowie o tym nasz korespondent Piotr Kowalczuk, ale nie tylko o tym, bo Włochami wstrząsnęła afera korupcyjna. Włosi mieli ogromną przewagę. W drugiej połowie gra toczyła się wyłącznie na połowie gości. Trener Spalletti był bardzo zadowolony. Najważniejsze są trzy punkty. Zagraliśmy spokojnie, pewnie i profesjonalnie. Rywale ani razu nie zagrozili naszej bramce. Pokazaliśmy kilka fajnych akcji. Ale ile naprawdę jesteśmy warci, pokaże mecz z Anglią. Trzeba go najpierw zagrać. Jak mocni jesteśmy, ocenię dopiero we wtorek późnym wieczorem. Gazeta dello Sport zatytułowała dziś Piękna Italia, brawo, czas na Wembley. Włosi przegrali z Anglikami u siebie i zgubili dwa punkty remisując z Macedonią Północną, ale nie stracili szans na wygranie grupy. Jednak w Italii wydarzenia na boiskach futbolowych przyćmił rozwijający się skandal wokół piłkarzy zamieszanych w nielegalne zakłady. Jest mnóstwo plotek i domysłów. Inspiruje je i podsyca paparazzo Fabrizio Corona, skazany za szantaż i oszustwa finansowe. Pozostańmy przy faktach. W sierpniu prokuratura w Turynie rozpoczęła śledztwo w sprawie pomocnika Juventusu Nicolo Fagiolego. Piłkarz od razu przyznał się, że brał udział w zakładach piłkarskich, ale nie dotyczących Juventusu. W czwartek na zgrupowaniu włoskiej kadry w Coverciano pojawiła się policja. Zarekwirowała telefony, tablety i komputery Nicolo Zaniolo i Sandro Tonalego. Obaj decyzją Związku Futbolowego musieli zgrupowanie opuścić. Afera toczy się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to sportowy wymiar sprawiedliwości, w tym przypadku w gestii Włoskiej Federacji Futbolowej. Piłkarzom nie wolno zakładać się o mecze organizowane przez Włoską Federację, UEFA i FIFA. Grozi za to kara od 3 do 5 lat dyskwalifikacji i słona grzywna. Fagioli przyznał się od razu do winy, więc grozi mu 18 miesięcy dyskwalifikacji. Zaniolo i Tonali twierdzą, że owszem, brali udział w hazardzie, ale zakłady nie dotyczyły futbolu. Jeśli to prawda, dyskwalifikacja im nie grozi. Druga kwestia to odpowiedzialność karna. Wszystkim trzem piłkarzom grożą 3 miesiące więzienia i grzywna do 516 euro, jeśli brali udział w zakładach nielegalnych, czyli nieposiadających licencji urzędu monopolowego. A więc pomijając Fagiolego, wszystko może się jeszcze rozejść po kościach. Paparazzo Corona powiedział, że w skandal zamieszany jest również Nikola Zalewski i kilkunastu innych piłkarzy, ale prokuratura na razie tych informacji nie potwierdza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No właśnie, trochę to niepokojące, no ale zawsze jak pojawiają się bukmacherzy, to są pokusą dla wielu sportowców. Nieraz już takie afery były. Zwłaszcza przy piłce nożnej. Tak, no ale Nikola Zalewski, młodziutki, zamieszany troszeczkę nie przyznaje się do winy. Sprawa jest rozwojowa. Tak, klub też milczy. No ale mam do ciebie pytanie. Proszę bardzo. Najstarszy turniej żużlowy w Polsce to... Powojenny, nie wiem, 60 lat temu? No, 71. edycja. W 1950 roku po raz pierwszy został rozegrany turniej właśnie o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dzisiaj te zawody się odbyły. Wygrał Jakub Miśkowiak z Włókniarza Częstochowa, potem Jakub Krawczyk z Malesy Ostrów i Bartosz Smektała z Unii Leszno. A wygrywali to kiedyś Jancarz, Jankowski, Szczakiel, Golob, Pedersen, Wolfinden i oczywiście... Zmarzlik. Bartosz, 22,7 trójek, to telefon do nas. Chciałbym radę powiedzieć o tym, że Polacy z nowym trenerem mogą wygrać. 3-0. No, niech tak 3-0. Będzie. Biorę w ciemno. Mówiłeś, Darku, o Ostrowie Wielkopolskim, tam mają też świetnych koszykarzy, ale oni dzisiaj nie grają, ale mamy rewanż za Mistrzostwo Polski, za finał Mistrzostw Polski. Śląsk we Wrocławiu mierzy się z Kingiem Szczecin 13-20, czyli King prowadzi 20-13, wcześniej Trelf Sopot 96-85 rozprawił się z Dzikami Warszawa. Sześć minut zostało do godziny 19:00. Coś dla kibiców siatkówki jeszcze pod koniec trzeciej strony medalu. Taki turniej towarzyski, giganci siatkówki. Trefl Gdańsk 3-1 pokonał Aluron Warte Zawiercie. Trenerem Aluronu, a kiedyś Trefla, był Michał Winiarski, człowiek, który doprowadził reprezentację Niemiec do awansu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. A w Tauron Lidze dziś dwa spotkania. BBTS pokonał Wolej Wrocław 3-0. Rozpoczął się mecz Radom ze Stalą Mielec. Jak na razie Stal Mielec bliżej wygrania pierwszego seta jest 20-11. Patrzę, co w hokeju, bo tam się wynik zmienił, oczywiście, bo dzieje się. Jak to w hokeju, Energa Toruń prowadzi z STS-em Sanok 2-0 na początku drugiej tercji. I to by było na tyle. Maciej Załęcki, Elżbieta Różycka, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łuniewski. Przekazujemy pałeczkę Piotrowi Firanowi. Do usłyszenia za tydzień.